คยเล่นกระโดดน้ำคลองมาด้วยกันคุณสมบัติบอกว่าเมื่อพูดถึงเพื่อนๆก็ได้แต่ท้อใจมันเรียนหนังสือกันสูงบางคนจบมหาวิทยาลัยบางคนเรียนเทคนิคจนจบออกมาเป็นช่างสบายส่วนตัวแกก็เรียนจบป.6 นี่ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะที่บ้านเนี่ยจนพ่อแม่ไม่มีเงินมากพอจะส่งเสียลูกให้เรียนสูงๆได้พ่อก็เลยให้รับช่วงทำไร่ทำนาต่อจากแกชีวิตในบ้านนอกของคุณสมบัติก็เลยค่อนข้างจะราบเรียบไม่ค่อยมีอะไรโลดโผนนานๆทีเพื่อนฝูงเก่าๆก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านยิ่งได้สังสรรค์เมาหัวราน้ำกันสักทีจนกระทั่งคุณสมบัตินี่อายุได้24ก็เรียกว่าโตเป็นหนุ่มชะกันเต็มวัยแล้วแต่ว่าถึงวันนี้ก็ยังไม่มีทีท่าจะไปชอบไปพอผู้หญิงที่ไหนนะพ่อแม่ก็พูดอยู่ทุกวันเนี่ยอยากจะให้มีเมียจะได้มีหลานให้อุ้มคุณสมบัติก็นึกค้านอยู่ในใจจะให้มีได้ยังไงเงินทองก็ไม่ค่อยมีจะให้ไปมีเมียมีลูกก็ดีอดตายกันทั้งบ้านเลยทีเดียวแต่แล้วความหนุ่มในวัย24ของคุณสมบัติก็ถูกรบกวนอย่างแรงไม่ใช่ว่ามีผู้หญิงหน้าตาจิ้มลิ้มมาถูกใจหรอกแต่ว่าแต่เป็นเพราะที่หมู่บ้านที่ว่าเนี่ยมีคนย้ายมาอยู่ใหม่เห็นว่าย้ายมาจากเชียงรายกะว่าจะมาทำมาหากินมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แต่ว่าน่าแปลกวันที่เขาขนย้ายข้าวของมาไม่มีใครเห็นว่ามากันกี่คนมีข้าวของมากน้อยแค่ไหนรู้แต่ว่ามีเสียงปึงปังของประตูหน้าต่างปิดเปิดแล้วก็มีแสงไฟลอดผ่านรอยแยกฝาบ้านออกมายายจีบซึ่งแกเป็นเพื่อนบ้านแกก็เข้าใจว่ามีคนมาอยู่ใหม่เพราะว่าบ้านหลังข้างๆแกเนี่ยเป็นบ้านร้างมานานปีไม่เคยมีใครมาอยู่เมื่อมีคนมาอยู่ใหม่แกก็เลยตื่นเต้นดีใจใหญ่แต่ไม่ถึงเดือนยายจีบก็เริ่มเห็นความผิดปกติเพราะว่าเพื่อนบ้านใหม่ไม่เคยออกมาให้แกเห็นหน้าเลยบ้านช่องก็ปิดเงียบประตูหน้าต่างก็ไม่เคยเปิดดูผ่านๆก็นึกว่าไม่มีใครอยู่ตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะคงจะมาแล้วคงจะย้ายออกไปแล้วมั้งไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่แล้ววันหนึ่งแกก็เห็นผู้หญิงแก่กลางคนผมขาวโพลนนุ่งสิ้นดำทั้งชุดออกมาจุดธูปถวายอาหารที่ศาลพระภูมิหน้าบ้านอารามดีใจแกก็ร้องตะโกนถามไปว่าเออป้าไม่เห็นหน้ากันนานใช่ไหวอะไรเหรอผู้หญิงแก่คนนั้นไม่ได้ตอบแต่กลับทำตาขวางใส่แล้วก็เดินหายเข้าไปในบ้านยายจีบก็บ่นอู้ไม่นึกว่าทักทายดีๆแล้วแกจะไม่ชอบใจขณะที่ยายจีบกำลังหันหลังกลับตาก็เหลือบขึ้นไปเห็นหน้าต่างชั้นสองเปิดออกมีผู้หญิงแก่แบบแก่งอมเลยอีกคนนึงโผล่ออกมาพอไปจ้องมองนานๆก็ผลุบเข้าไปเหมือนกับพวกนางอายอะความผิดปกตินี่ยายจีบก็กระจายข่าวมาบอกให้แม่คุณสมบัติฟังเป็นคนแรกคุณสมบัติได้ยินข่าวก็ไม่พลาดละที่จะพิสูจน์กลางดึกข้างแรมตอนนั้นคุณสมบัติก็ทำใจดีอาจหารเข้าไปที่บ้านหลังนี้คนเดียวใจจริงตอนนั้นน่ะแค่อยากจะรู้ว่าบ้านช่องเนี่ยเขาอยู่กันยังไงไม่เคยเห็นออกมาจากบ้านมาให้ชาวบ้านชาวช่องก็เห็นหน้าค่าตาทำตัวประหลาดพิลึกชอบคนมาแอบขายยาบ้าเปล่าตอนนั้นก็ไม่ได้นึกถึงว่าตัวเองจะถูกผีหลอกเพราะหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้ให้ได้ยินมานานแล้วจะมีก็แต่ประเพณีไหว้ผีบูชาผีซึ่งก็เห็นมาตั้งแต่เล็กก็ไม่ได้นึกกลัวอะไรแล้วพ่อแม่ก็เคยสอนว่าผีสางนางไม้ทั้งหลายนี่จะไม่หลอกหลอนใครพร่ำเพรื่อหรอกนอกจากว่าคนคนนั้นจะเป็นคนไม่ดีคุณสมบัติก็เลยเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีผีคงไม่หลอกทีนี้บ้านที่ว่าเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านคุณสมบัติไปหลายล็อกถ้าเดินไปทางลัดก็ใช้เวลาประมาณสัก5 นาทีแต่วันนั้นนึกครึ้มยังไงบอกไม่ถูกก็เดินไปเรื่อยๆตามถนนกว่าจะไปหยุดที่หน้ารั้วบ้านซึ่งมีต้นตำลึงทอดยาวออกดอกเต็มไปหมดขณะที่ยืนอยู่บรรยากาศรอบข้างมันก็วังเวงมีลมหนาวพัดเยือกมาตลอด ก็ไม่มีแสงไฟอะไรนอกจากดาวบนท้องฟ้าเท่านั้นเองคืนนั้นคุณสมบัติก็รอจังหวะอยู่นานกว่าจะตัดสินใจมุดรั้วเข้าไปในบ้านหลังนั้นพอเข้าไปในบริเวณบ้านก็เริ่มได้กลิ่นธูปหอมโชยมาเตะจมูกตอนนั้นจากคนที่ไม่นึกกลัวผีก็เริ่มรู้สึกแปลกๆทั้งตื่นเต้นใจสั่นแต่ขาก็ยังก้าวเดินไปข้างหน้าจังหวะที่กำลังมองซ้ายขวาหน้าหลังอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงหน้าต่างชั้นบนเปิดออกดังเอี๊ยดอัดพอเงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นหญิงชราสองคนอยู่ด้วยกันคนหนึ่งผมยาวมัดมวยคนหนึ่งผมสั้นแต่ว่าปล่อยกระเซิงชะโงกหน้าโผล่พ้นมาจากหน้าต่างเสร็จแล้วหน้านั้นก็ค่อยๆโน้มต่ำลงมาทุกทีทุกทีแล้วในที่สุดหน้าของแกสองคนก็ชิดเข้ามาเกือบจะใกล้หน้าคุณสมบัติเท่านั้นนะก็รู้เลยว่ายายแกสองคนไม่ใช่คนเนี่ยผีนะทั้งสยองทั้งคลื่นไส้เพราะว่าตอนที่แกโผล่หน้าออกมาเนี่ยเห็นแกลากลิ้นยาวยาวมีเลือดแดงสดเจียวหน้ากลัวเป็นที่สุดคุณสมบัติวูบไปเลยครับช็อกหมดสตินะวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าพ่อคุณสมบัติไปเกณฑ์ชาวบ้านแทบจะหมดหมู่บ้านไปยืนล้อมบ้านนั้นไว้แล้วก็ไปนิมนต์พระสงฆ์ที่วัดมาทำพิธีปัดรังควานนะแล้วจากวันนั้นก็ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงหรือว่าเห็นผียายแก่สองคนนั่นอีกเลยส่วนตัวคุณสมบัตินี่รักษาอยู่เกือบเดือนผมเผ่าร่วงเป็นกระจุกกระจุกเล่นอะไรไม่เล่นเล่นกับผีทำเป็นกล้าไปได้คุณสมบัติ